O małe SUV to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Jest 17. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost. W Sejmie o podatkach, a dokładnie o przeterminowaniu zobowiązań podatkowych. Nauczyciel miał molestować uczennicę, jest akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w białostockim liceum. Barack Obama i Michelle Obama oficjalnie poparli Kamalę Harris jako kandydatkę na prezydenta. Do Sejmu trafił poselski projekt dotyczący ordynacji podatkowej. Chodzi o przeterminowanie zobowiązań podatkowych. W Sejmie jest Aneta Pawłowska-Krać. Powiedz, czego dotyczy ten projekt? Projekt złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Dotyczy on skrócenia przedawnienia podatków. Teraz podstawowy termin to 5 lat. Wniosek przedstawiał poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski. Wskazywał, że proponowane rozwiązania są oczekiwane przez podatników. Prawo i Sprawiedliwość proponuje przyjęcie ponadpolitycznie nowego, rewolucyjnego i pozytywnego dla 99% podatników w Polsce rozwiązania, które funkcjonuje w Czechach, we Francji, w Belgii. Rozwiązania przyjęcia 3-letniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, licząc od końca roku kalendarzowego. We wniosku jest także mowa o zachowaniu 5-letniego terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych dla zobowiązań o znacznej wartości oraz wprowadzenia wydłużonego 10-letniego terminu przedawnienia zobowiązań w przypadkach takich jak m.in. wyłudzenia skarbowe, unikanie opodatkowania czy nadużycie praw. Zdaniem Lewicy projekt nie uprości systemu podatkowego. Mówił o tym poseł Tomasz Trela. Kłopot w tym, że w świetle obowiązujących w Polsce przepisów uzależnienie zakończenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego od wysokości tegoż zobowiązania, bo do tego można sprowadzić ten projekt, jest niemożliwe. Zdarza się to i to wcale nierzadko, że dopiero po zakończeniu kontroli i przeanalizowaniu dokumentu przez organ podatkowy obie strony poznają prawidłową wysokość należnej kwoty. W Sejmie za chwilę zaczną się głosowania. Ostatnie przed wakacjami posiedzenie Izby Niższej Parlamentu potrwa do około godziny 21. A obserwuje je Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy bardzo. 27 sierpnia gdański sąd zajmie się wnioskiem byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Bąkowskiego. Mężczyzna od 5 lipca siedzi w więzieniu i ma tam spędzić 3 miesiące, a został skazany za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Ciągnął zwierzę na sznurku za samochodem, pies nie przeżył. Bąkowski stara się o tak zwany dozór elektroniczny. Sąd zajmie się wnioskiem na posiedzeniu w areszcie śledczym, mówi sędzia Mariusz Kaźmierczak. W posiedzeniu weźmie udział oprócz skazanego i jego obrońcy także prokurator oraz przedstawiciel administracji zakładu karnego, który wypowie się co do celowości udzielenia zezwolenia. Rozpoznając wniosek, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim względy dotyczące osoby skazanego, jego postawę przed rozpoczęciem odbywania kary, a także opinię z zakładu karnego. Jeśli sąd zgodzi się na zmianę kary, a prokurator wyrazi sprzeciw, skazany pozostanie w więzieniu do czasu rozpoznania zażalenia przez sąd apelacyjny. Nauczyciel miał molestować i nękać uczennicę, a dyrektor bagatelizować sprawę. Jest akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w 5. Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Prokuratura chce, by na ławie oskarżonych zasiadł wieloletni nauczyciel i doświadczony szef placówki. Z ustaleń prokuratury wynika, że jeden z nauczycieli przez 5 lat miał molestować 4 uczennice, wykorzystując przy tym swoją pozycję pedagoga i znajomego rodziców. A dodatkowo jedna z małoletnich dziewczyn była przez niego nękana, mówi szef prokuratury rejonowej Białystok Południe Marek Winnicki. Wykonywał szereg połączeń w porze nocnej, wyzywał ją, fotografował ją z ukrycia, następnie umieszczał filmy z jej wizerunkiem w mediach społecznościowych. Do molestowania uczennic miało dochodzić nie tylko poza szkołą, ale także i w szkole, o czym miał wiedzieć dyrektor placówki, któremu śledczy zarzucają niedopełnienie obowiązków. Dyrektor szkoły nie zgodził się na publikację swojego imienia i nazwiska, ale zgodził się na publikację telefonicznej wypowiedzi. Nie przyznaję się do winy. Nie uchybiłem swoim obowiązkom. Zawsze moją tu nadrzędną zasadą w pracy kieruję się, żeby dobro dziecka stawiać na pierwszym miejscu. Za niedopełnienie obowiązków dyrektorowi liceum grozi do 3 lat więzienia. Natomiast nauczycielowi za molestowanie uczennic nawet 8 lat pozbawienia wolności. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama i była pierwsza dama Michelle Obama oficjalnie poparli wiceprezydent Kamala Harris jako kandydatkę na prezydenta. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych Obamowie deklarują, że zrobią wszystko, by pomóc Harris wygrać wybory. Barack i Michelle Obamowie poparli oficjalnie Kamalę Harris 5 dni po wycofaniu się z walki o reelekcję prezydenta Joe Bidena. Kamala! Poinformowali ją o tym w rozmowie telefonicznej. Jesteście razem? Miło was słyszeć. Przywitała ich Harris. Michelle Obama powiedziała, że jest pełna dumy i że dzieje się historia. Dzwonimy wraz z Michelle, by powiedzieć, że jesteśmy dumni, że możemy cię poprzeć. Zrobimy wszystko, co możemy, byś wygrała wybory i zasiadła w gabinecie owalnym. Zadeklarował były prezydent. Kamala Harris odpowiedziała, że poparcie Obamów znaczy dla niej bardzo wiele. To, co mówiliście przez lata i wasza przyjaźń znaczy więcej niż mogę wyrazić słowami. Po oświadczeniu Baracka i Michelle Obamów już wszyscy znaczący politycy Partii Demokratycznej udzielili poparcia wiceprezydent Kamali Harris. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Ach, te emocje, to lubimy najbardiej. W studiu Norbert Michalak, witamy tak, panowie. Dzień dobry, dziś ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich, początek o 19.30. Nie zabraknie tam oczywiście Dariusza Urbanowicza, który jest w drodze na to wydarzenie. Darku, powiedz nam, jak to wszystko mniej więcej będzie wyglądało. Mniej więcej już wiadomo, że to będzie wyglądało w ten sposób, że reprezentacje w ramach defilady będą spływać statkami rzecznymi, no ale wszystko tak naprawdę, wszystkie szczegóły są objęte embargiem, nie można wiele powiedzieć. Podobno płomień olimpijski ma się palić na wieży Eiffla, ale to są wszystko przypuszczenia i tak jak powiedziałem, obowiązuje mnie embargo, nie mogę żadnych szczegółów wyjaśnić, zdradzić. Tymczasem zmierzam na ceremonię. Mam w zasięgu wzroku, no widzę wieżę Eiffla, może z 500 metrów ode mnie, no ale kordon policji nie przepuszcza nikogo w pobliże. Jest jakaś kontrola saperska. Podobno są informacje o podłożeniu bomby, ktoś doniósł do policji, więc na razie wszystko jest zablokowane, nie można się dotrzeć, nie można się zbliżyć do miejsca na plac Trocadero, gdzie są te trybuny i stanowiska dla komentatorów, dla dziennikarzy. Tak, siedzę sobie na Placu Meksykańskim, coraz większy tłumek, bo chętnych na oglądanie ceremonii jest sporo. 300 tysięcy osób spodziewanych jest na brzegach Sekwany, więc no zobaczymy, czy uda im się dotrzeć. Dziękujemy bardzo za relację i oczywiście powodzenia. Kolarz torowy Mateusz Rudek został zawieszony tymczasowo przez Międzynarodową Unię Kolarską z powodu wykrycia w jego organizmie znajdującej się na liście środków zabronionych insuliny. Rudek, co nie jest tajemnicą, choruje na cukrzycę, a wszystko rozchodzi się o to, że Polak nie złożył wniosku o możliwość stosowania insuliny w celach terapeutycznych po wygaśnięciu poprzedniego. Lekarz kadry Polskiego Związku Kolarskiego Robert Pietruszyński zapewnia, że jego występ w igrzyskach nie jest zagrożony. Nikt nie podejrzewał, że on na tak krótki okres cukrzyca, która jest w tym przypadku chorobą niewyleczalną, wymaga stosowania insuliny w jego przypadku. Wymaga się ze strony administracyjnej różnych potwierdzeń i uzupełniania dokumentacji medycznej. My żeśmy tylko bezpośrednio po tym sygnale wypełnili stosowne dokumenty. To nie są proste historie, ponieważ nie działają pewne strony, które powinny do aplikacji takich procedur wspomagać, więc no, użyliśmy tutaj starej klasycznej metody. I obecnie już od 2 dni Mateusz ma zgodę, terapeutyk Józef Grzemszyn, na w tym momencie na insulinę, co jest oczywiste. Liczymy na to, że Mateusza Rudyka zobaczymy na paryskim welodromie 7 sierpnia. Kolejna grupa polskich sportowców złożyła olimpijskie ślubowanie. Podczas otwarcia Domu Polskiego w Paryżu olimpijskie nominacje odebrali m.in. lekkoatletka Anita Włodarczyk czy pływaczka Katarzyna Wasik. W tym gronie znalazł się także kolarz Michał Kwiatkowski, który dopiero co startował w Tour de France. Jak się czuję po Tour de France? Tak naprawdę mam doświadczenie z zeszłych lat, że po samym turze nie za bardzo trzeba myśleć o tym, jak się człowiek czuje, bo czuje się dosyć kiepsko, ale to jest pewien proces, który trzeba, że tak powiem, odbębnić, czyli uważać na dietę, wypoczywać przede wszystkim, nie za bardzo właśnie testować się na rowerze i tydzień później zazwyczaj jest dobrze. Michał Kwiatkowski jest jedynym naszym zawodnikiem w kolarstwie szosowym w Paryżu, a studio olimpijskie w Trójce powraca jutro rano 15 minut po 8. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Do końca dnia i nocą pogodnie, rano na północnym wschodzie możliwy zanikający przelotny deszcz i tam też na wschodzie możliwe mgły. Tej nocy od 11 stopni na Pogórzu, około 15 w centrum, do 19 na Dolnym Śląsku. Jutro prawie wszędzie pogodnie i gorąco, na Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć, po południu przelotnie padać możliwe burze, a na termometrach od 22 stopni nad samym morzem i na Podhalu, 26 na północy, do 31 stopni na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Witamy pana Ignacego. Dzień dobry, panie Ignacy. Dzień dobry, witam wszystkich. Troszeczkę się pan wyczekał. Dziękujemy za cierpliwość. A dokąd pan podróżuje? Czekam teraz w korku i jadę A1-ką prawie z samego południa Polski, bo z Żor do Gdańska i mam takie uwagi, prośby, spostrzeżenia, mianowicie dwie główne, mianowicie notoryczna jazda lewym pasem. Jakiś, przepraszam za wyrażenie, delikwent wakacyjny zobaczy za pół kilometra pojazd, który trzeba wyprzedzić i twardo jedzie tym lewym pasem. To są ci przyspawani do lewego pasa. Tak, a druga sprawa, króciutko? A druga sprawa to zawalone tylne półki piłkami, jakimiś kocykami, poduszkami i tak dalej. Drodzy Państwo, wy nic nie widzicie do tyłu, naprawdę. Ja wiem, że trzeba na dwa tygodnie nad morze zabrać połowę domu, ale jednak może poupychajcie to gdzieś tam między nogami, bo naprawdę ograniczacie sami sobie widoczność do tyłu. Pozdrawiam wszystkich, żeby dojechali tam, gdzie chcą dojechać bezpiecznie, zdrowo i szczęśliwie. Tego również panu życzymy, panie Ignacy, bardzo dziękujemy za sygnał. No i jak zwykle, nawet pakując nie wiadomo jak duży samochód kombi, czy nawet busa, ten samochód zawsze jest za mały. Na poważnie akcentujemy te sprawy bezpieczeństwa podczas wyjazdów i powrotów z wakacji. Jeszcze pan Tomasz, kłaniam się, witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Chciałem tylko przypomnieć, że dzisiaj Anki, a od Anki zimne noce i poranki. Chciałem mojej żonie również życzenia odłożyć, drugi raz imieninowe dzisiaj. Gorące tak, życzenia, musiał gorące pan o tym życzenia wspomnieć. Ajajajajaj, na pewno ci, co na wakacjach na przykład pod namiotem, się nie ucieszą. Ale dziękujemy serdecznie, przekazujemy najlepsze życzenia małżonce. 12 minut po 17. Popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, 14,5 minuty po godzinie 17. Przypomnę, że w najbliższy czwartek będziemy obchodzić 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i 20. otwarcia muzeum poświęconemu temu wydarzeniu. Co było, co jest. A w tym tygodniu opowiadamy Państwu o ludziach, o muzeum, o eksponatach, które są dla nich wyjątkowo istotne. Ten pięcioodcinkowy cykl, który jest dostępny wszędzie, tam gdzie można słuchać podcastów, zakończymy opowieścią o fotografiach i spotkaniem z osobą, która zajmuje się zdjęciami w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zdjęciami z wyjątkową pasją. Opowiada Michał Matus i nasz gość. Jesteśmy na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego. Mówię jesteśmy, bo jest razem ze mną Joanna Jastrzębska-Woźniak z działu ikonografii Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A jak długo pracuje Pani w muzeum? 17 lat. Ten czas minął bardzo szybko. Miałam tę przyjemność i to szczęście na początku, że wówczas żyło jeszcze i było w doskonałej formie bardzo wielu powstańców, więc mogłam, pracując już przy pierwszej wystawie zdjęć Wiesława Chrzanowskiego, spotkać powstańców z kompanii Anna Batalionu Pusta. Umawiałam się z nimi na spotkania, rozmawiałam i przy okazji opowieści o zdjęciach wychodziły opowieści o całym życiu, o wojnie, o czasach trudnych, powojennych. To były nieocenione, niezapomniane rozmowy. Ja poprosiłem, żeby Pani zaprowadziła mnie do jakichś fotografii, które dla Pani mają szczególne znaczenie. Dokąd będziemy szli? Pójdziemy teraz do takiego działu na ekspozycji głównej, który pokazuje moment ewakuacji powstańców i cywilów. Dobrze, no to chodźmy w takim razie. Głównym wejściem, czy którędy indziej? Nie, chyba było. Proszę bardzo, żeby uniknąć tu. No, jesteśmy szczęśliwi, że faktycznie jeszcze w tym momencie trafiają pomysłom cały czas. Zapraszam tutaj na górę. Już jest kruszków. Tu mamy pertraktację. Jest tu taka duża stalowa konstrukcja, która stłacza odwiedzających pomiędzy takimi dwoma wysokimi, czarnymi ścianami i no, zmusza do nieco innego odbioru tego zdjęcia niż w typowej galerii, powiedzmy, w której moglibyśmy oglądać takie fotografie. Tutaj najważniejszy jest ten wymiar dokumentalny, to żebyśmy mogli to zdjęcie jak najlepiej odczuć, przeżyć, pokazujące na równi ten moment wyjścia i cywilów, i powstańców. Każdy ten dramat ewakuacji z Warszawy przeżywał na swój sposób. Wspomniała Pani, że chce opowiedzieć nie tyle o odbitkach, ile o negatywach, które są w zbiorach muzeum. Jest 65 negatywów autorstwa Zofii Wolskiej. Po wojnie nazywała się Zofia Wolska-Dygórska. Dla nas, muzealników zajmujących się fotografiami, no najcenniejszymi obiektami są negatywy. To jest ten materiał pierwotny, materiał najbardziej oryginalny. Dla mnie to też jest zawsze niesamowite. Jak pomyślę sobie o negatywie, że to jest ten kawałek materiału, który naprawdę był w obecności wydarzeń, które są potem na fotografii przedstawione. Ale jeżeli właśnie chodzi o obraz, o wydobycie szczegółu, to negatyw stwarza dla nas no, naprawdę dużo lepsze możliwości. No i właśnie dzisiaj chciałam powiedzieć o grupie negatywów, a szczególnie o jednym zdjęciu Zofii Wolskiej-Dygórskiej. Ona była wówczas w okresie okupacji studentką tajnego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i przygotowywała się do powstania, będąc w konspiracji. Ona musiała fotografować jeszcze aparatem takiego, powiedzmy, starszego typu. Jej negatywy nie są takie doskonałe technicznie. Oczywiście tam, gdzie na przykład widzimy, że ona fotografowała w słońcu, gdzie widzimy na przykład taką sanitariuszkę przy barykadzie nieopodal Placu Zbawiciela, masa szczegółów, jest pięknie naświetlone to zdjęcie. Natomiast te dla mnie najbardziej interesujące zdjęcia właśnie z pierwszych dni września, kiedy żołnierze ewakuują się z Warszawy, jest pochmurno, zdjęcia są nieco poruszone, nie są tak wyraźne. Mam dużo czułości, że tak powiem, do tych zdjęć, bo wiem, że te zdjęcia robiła młoda dziewczyna, niewyszkolona, bo może zwracała uwagę na takie bardziej intymne, drobne szczegóły, na które wytrawny fotoreporter, powiedzmy, robił większe kadry, bardziej takie spektakularne, a ona robiła właśnie takie mniejsze, drobniejsze, intymne portrety. I właśnie taka seria portretów tam się pojawia. Ci żołnierze są skoncentrowani na ulicy Mokotowskiej, szykują się do wyjścia, a ona wchodzi pomiędzy te grupy, właściwie niezauważana. Ona może podejść blisko, jakby uchwycić to, co na tych twarzach wtedy było. Ja wybrałam takie zdjęcie dzisiaj, które jest przepięknie skadrowane. To znaczy na pierwszym planie mamy mniej wyraźne sylwetki dwóch żołnierzy, którzy mają ze sobą pakunki. Tak oni się na to wyjście wiedzieli, że idą do obozów jenieckich, pakowali się w to, co mieli pod ręką. A jakby na drugim planie mamy tak naprawdę główne postacie tego zdjęcia, dwóch młodych żołnierzy ujętych z profilu. Jest w nich coś niesamowitego, szczególnego. Jakaś wyjątkowa szlachetność w tych twarzach i taka, jakby widać, że oni wychodzą z tej Warszawy z podniesionymi głowami. Ta kompozycja tego kadru, taka niby ukradkowa, migawkowa, ale pięknie budująca te plany, no, pokazuje to zdjęcie taką niezwykłą wrażliwość na ten moment, na tych swoich kolegów, z którymi tak naprawdę dzieliła los. A może też wiedzieli, że nie jest to jakiś fotoreporter Akowski, gdzieś te zdjęcia potem mogą trafić, tylko że robi jakaś koleżanka do własnych zbiorów. Więc może to był ten klucz do tego, żeby pokazać ich w takim prawdziwym, autentycznym ujęciu. Co daje Pani praca tutaj, w tym miejscu, przy zdjęciach? ta praca jest taką na pewno pasją, trochę też przekleństwem, bo tą wojnę się zabiera ze sobą do domu. Żyją we mnie równolegle takie dwie Warszawy i ta obecna, taka moja codzienna, rodzinna, życiowa i ta właśnie z okresu powstania, która gdzieś tam też już chyba we krwi nas wszystkich tutaj muzealników z Muzeum Powstania płynie. Praca ze zdjęciami to jest cały czas praca z ludzkimi historiami, więc to chyba stąd ta pasja. Z Joanną Jastrzębską-Woźniak rozmawiał Michał Matus. Audycje plenerowe z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Parku Wolności, specjalne programy, wspomnienia, koncerty i rozmowy. Wszystko to w hołdzie powstańcom na antenach publicznego nadawcy. Przypomnę, że Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzeń organizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Co było, co jest. A już dziś w Parku Wolności odbędzie się wyjątkowy koncert ukazujący także dziś album Wawa zaprezentuje na żywo Monika Brodka. Transmisja na naszej antenie dziś punktualnie o 21:00, a my mamy zaproszenia dla Państwa na spotkanie z Moniką Brodką. To w najbliższą środę 31 lipca po godzinie 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wtedy odbędzie się rozmowa Agnieszki Szydłowskiej z tą znakomitą artystką. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Tle się dogasam jak to miasto, pełno ślepych zakątków. Ciągnie mnie do światła i ludzi, pod grubym płaszczem rozsądku. Topię skończone historie, w grę zamieniam tęsknoty. Każdy świt nam przypomina zerwane letnie soboty. Brutale szkielety w betonowym gaju mój schron. Składam się z szarych miraży, które dominują, dominują tło. Dogasam jak to miasto, pełna skłębionych wątków. Uczę się chodzić po pasach, szukam nowego porządku. Topię skończone historie, w krę zamieniam tęsknoty. Każdy krzyk nam przypomina sierpniowe serca kłopoty. Transmisja koncertu Moniki Brodki z Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego na naszej antenie dziś punktualnie od 21:00. Zapraszamy na wpisujące się w te rocznicowe wydarzenia rozmowa u nas 31 lipca. Mamy dla Państwa zaproszenia na spotkanie z Moniką Brodką. Dwie dwójki, siedem trójek. Przypomnę, to w najbliższą środę po 19:00 tu w Trójce przy Myśliwieckiej. Dwie dwójki i siedem trójek. Teraz 23 minuty po 17:00. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do spraw bieżących. PKP Cargo jak Titanic, choć wydawałoby się, że niezatapialne, a jednak idzie na dno. Z drugiej największej europejskiej spółki kolejowej wożącej towary stała się jedną z ostatnich. Tymczasowy zarząd ogłosił zwolnienia, które dotkną 1/3 pracowników. Przewoźnik ma miliardowe długi. Kto zawinił? Wbrew politycznym połajankom do upadku doprowadzili wszyscy rządzący w ostatnich dwóch dekadach, a związki zawodowe się do tego dołożyły. Więcej o tym Kuba Witkowski. 547 i to tylko w samym lubelskim zakładzie PKP Cargo. Tyle osób z całej załogi dostanie wypowiedzenia. W całej Polsce zwolnieniami grupowymi zostanie objęta mniej więcej 1/3 pracowników. Ja mam dziś 45 lat i nie wiem jutra. Bez sensu, bez sensu. 4000 osób do zwolnienia. Katastrofa. Tyle ludzi, to na bruk wywalić. Ale spółka ma kilka miliardów długu, straciła kluczowych klientów i mówiąc kolokwialnie, ledwo zipie. Jest masakrycznie zadłużona, ma niskie przychody, duże koszty. i przynosi straty. Stwierdza pełniący obowiązki prezesa zarządu PKP Cargo Marcin Wojewódka. I to, co robimy, to ją w tej chwili ratujemy. Stąd te działania restrukturyzacyjne i zwolnienia. Jeżeli w dzisiejszych czasach ktoś decyduje się zarządzać tak znaczącą firmą dla Rzeczypospolitej, jaką jest PKP Cargo. Komentował wczoraj przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Jedyne decyzje, jakie podejmuje, to jest zwolnienie ludzi, no to chyba pomylił stanowiska. Związki zawodowe oczywiście winią zarząd, a zarząd, jak to w częściowo państwowej spółce, jest upolityczniony. Obecny wiesza psy na poprzednikach. Za to poprzednicy krytykują obecnie rządzących, ale prawda leży zupełnie gdzie indziej. Problemy PKP Cargo rzeczywiście nie zaczęły się ani dzisiaj, ani tak jak teraz się sugeruje przez 8 lat rządów PiSu. Stwierdza Karol Tramer z redakcji dwumiesięcznika z biegiem szyn. Problemy PKP Cargo narastały właściwie od dawna. Co więcej, związki zawodowe też mają tu przysłowiową krew na rękach. Generalnie Cargo jest spółką chyba najbardziej uzwiązkowioną, gdzie związki mają najwięcej do powiedzenia. Ocenia Piotr Rachwalski, wieloletni szef Kolei Dolnośląskich, a teraz doradca z zakresu transportu. Opłacane etaty związkowe, członkowie rad nadzorczej, członkowie zarządu, co się rzadko zdarza. Równocześnie wpływanie na politykę firmy, na wybór prezesów, na wybory później prezesów i decyzje bez brania odpowiedzialności. No teraz ta odpowiedzialność właśnie przyszła. Tego typu miks władzy polityczno-związkowej musiał się więc skończyć dramatem, a przecież mowa o prężnie działającym rynku, który nie jest łatwy. Na tym rynku towarowym jest ciasno, to znaczy generalnie rozwój przewoźników polega na przejmowaniu kontraktów między sobą. To, że konkurencja jest tak duża, to też zasługa złej polityki w PKP Cargo. Te firmy KGHM, Lotos, Orlen, Azoty, inne spółki, które dużo przewoziły, doszły do wniosku, że nie będą się prosić o to, by komuś zapłacić pieniądze za przewiezienie ich towaru. Same zorganizowały te koleje. A teraz wożą nie tylko swój towar, ale i cudzy. Zaniedbania rządzących ekip doprowadziły też do odcięcia od kolei mniejszych zakładów, które teraz wożą towary ciężarówkami. I to, czego bardzo brakuje mi właśnie po stronie Ministerstwa Infrastruktury, to jest program wsparcia w budowie bocznic i ładowni. Do tego dochodzi utrata kluczowych, dużych klientów, choćby w związku z brakami taborowymi, które sparaliżowały spółkę 2 lata temu. Jak wiemy, z powodu wojny Rosji z Ukrainą zaistniała potrzeba importu węgla spoza Europy i rozładowania statków. W efekcie przewoźnik zaczął zrywać umowy z kluczowymi klientami po to, by podołać nowemu zadaniu. W ciągu roku stracił 25% klientów, 25% rynku. To jest bardzo dużo. Niestety odzyskanie rynku będzie bardzo trudne. Bardzo się dużo mówi o restrukturyzacji zatrudnienia, o wynikach finansowych, a ta ekipa reformatorska obecnie nie zwraca uwagi należytej na kwestie handlowe, zdobywania klientów. O tym się mówi najmniej, a to jest najważniejsze dla takiego przewoźnika. Dlatego istnieje ryzyko, że na zwolnieniach pracowników się nie skończy. Pod młotek, a nie daj Boże na żyletki, może pójść też tabor, a także nieruchomości. Dodajmy, że wczoraj sąd zgodził się na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i sanacyjnego, które pozwala m.in. na zerwanie niekorzystnych kontraktów oraz wdrożenie wspomnianych grupowych zwolnień. Część załogi PKP Cargo, zwłaszcza maszyniści i mechanicy, już znalazło zatrudnienie w spółkach Polregio, Intercity czy w zakładach PESY. No, a we wtorek zarząd i związki zaapelowały do rządu o wypłatę rekompensaty za przewóz 4,5 miliona ton węgla sprowadzonego w 2022 roku, co wiązało się z utratą klientów. Wszystko to, co robisz lub z głową, zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste, każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Chyba

Jutro prawie wszędzie pogodnie i gorąco. Na Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć. Po południu przelotnie padać niewykluczone burze, wiatr słaby, w czasie burz porywisty. Jutro od 22 stopni nad samym morzem i na Podhalu, na północy 26, upał na południu do 31 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na północnym wschodzie. Uważajmy, bo prawdopodobieństwo wystąpienia burz z gradem w tym rejonie kraju wynosi 75%. Alert obowiązuje do godziny 20, zatem weźmy sobie to do serca. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki za 25 minut 18. Za chwilę o tym, że Europejczycy wciąż piją najwięcej alkoholu na świecie. Kiedy powrócisz już? Ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Świetle film, coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Z nieba przyleciał przyjaciel. Kiedy lądował ja, jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Jak się okazuje, Europejczycy piją najwięcej alkoholu na świecie, przynajmniej tak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Według WHO statystyczny Europejczyk spożywa w ciągu roku ponad 9 litrów czystego spirytusu. No i wyraźnie wyprzedza mieszkańców innych kontynentów. Światowa Organizacja Zdrowia zaapelowała więc do europejskich rządów, by te ograniczyły dostęp do alkoholu, zwłaszcza dla ludzi młodych. O szczegółach Michał Strzałkowski. Europejczycy już kolejny rok z rzędu są na pierwszym na świecie miejscu pod względem spożycia alkoholu. O prawie 2 litry rocznie wyprzedzają mieszkańców Ameryki Północnej i Południowej i o prawie 3,5 litra mieszkańców Afryki. Zdecydowanie najmniej piją Azjaci. Im więcej bowiem na danym kontynencie wyznawców islamu czy buddyzmu, a więc religii całkowicie zabraniających używek, tym mniej jest wypitego alkoholu. Region europejski dzierży niesławny rekord najwyższego poziomu konsumpcji alkoholu i boryka się z wynikającymi bezpośrednio z tego konsekwencjami. 11% Europejczyków cierpi na problemy związane z nadużywaniem alkoholu, a prawie 6% jest uzależnionych. Rocznie z powodu nadużywania alkoholu umiera w Europie 800 tysięcy ludzi. Musimy bronić przed takim losem szczególnie narażonych na uzależnienia młodych ludzi. Mówi przedstawiciel Europejskiego Biura WHO dr Gauden Gallia. Z raportu wynika, że mężczyźni piją w Europie prawie 4 razy więcej niż kobiety. Przeciętny Europejczyk wypija rocznie prawie 15 litrów czystego spirytusu, a przeciętna Europejka niecałe 4 litry. Ale wiele wskazuje na to, że sytuacja jest zdecydowanie gorsza, bo najnowszy raport WHO oparto o dane dotyczące całej poprzedniej dekady, a więc okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. A ta pandemia, a zwłaszcza związany z nią stres oraz wprowadzane kilkakrotnie lockdowny, sprawiły, że w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce, konsumpcja alkoholu wzrosła, mówi profesor Maciej Rudnicki z Instytutu Zdrowia Akademii Polonijnej w Częstochowie. COVID odwrócił negatywnie trend w zakresie uzależnienia od alkoholu etylowego. Wcześniej mieliśmy do czynienia z zjawiskiem tak zwanej westernalizacji, czyli nasze społeczeństwo szło w kierunku coraz mniejszego spożywania alkoholi, wysokoprocentowych, na rzecz niskoprocentowych. COVID odwrócił tendencję i z powrotem idziemy w kierunku takiego modelu wschodniego. W raporcie WHO znalazł się apel do rządów państw europejskich, aby ograniczyły dostęp do alkoholu, zwłaszcza zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy dużo łatwiej niż starsi uzależniają się od używek. W Polsce gotowy jest już projekt ustawy zakazującej nocnej sprzedaży alkoholu w niektórych miejscach, na przykład na stacjach benzynowych, zapowiedziała niedawno szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna. Nie chcę robić żadnej rewolucji. Chcemy przede wszystkim edukować społeczeństwo, promować taki styl życia wolny od używek, tak jak sprzedaż alkoholu na stacji benzynowych w ogóle uważam za patologię, więc chcę ją ograniczyć przynajmniej w godzinach nocnych, bo wtedy, jak analizy wszystkie mi pokazały, ta sprzedaż jest największa. Podobne przepisy obowiązują już w niektórych krajach europejskich. Jednocześnie prowadzone są akcje uświadamiające, że picie alkoholu, zwłaszcza w nadmiarze, ma swoje długotrwałe konsekwencje. Były policjant, a obecnie ekspert ruchu drogowego Marek Konkolewski przypomina, że aby w pełni wytrzeźwieć, często nie wystarczy odczekać tylko kilku godzin. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, która byłaby tolerowana z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jeżeli piłeś do 19, do 20, to musi minąć co najmniej 24 godziny, ażeby móc bezpiecznie kierować samochodem. Jeżeli wypiłeś pół litra wódki i o godzinie 8, 9, 10 jesteś trzeźwy, ale twoja kondycja psychoruchowa jest upośledzona, ty w dalszym ciągu jesteś chory. Twój refleks jest zdecydowanie gorszy niż w przypadku osoby, która nie piła alkoholu. Czyli mówiąc krótko, na kacu też nie powinno się prowadzić pojazdów. To przede wszystkim. Co ciekawe, młodzi Polacy nie chcą alkoholu na stacjach benzynowych. I o tym już za chwilę w Pulsie Trójki. Rozmowa z naszymi gośćmi w studiu. Proszę zostać z nami. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki za 17 minut 18. No to teraz Monika Suszek i nasi goście. Puls Trójki. A w studiu są nasi goście, socjolog dr Katarzyna Obłąkowska, ekonomistka behawioralna, specjalistka do spraw polityki publicznej z Instytutu Nowej Europy, też współautorka raportów na temat spożywania alkoholu w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Również Piotr Palutkiewicz, ekonomista i wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. No i trochę wywołałam temat, o którym dziś będziemy mówić przy afiliacji pani doktor. Blisko połowa osób w wieku 18-35 lat popiera pomysł, by na stacjach benzynowych zlikwidować nocny handel alkoholem. Przeciwnego zdania jest 41%, 10% nie ma zdania na ten temat. Jest to badanie między innymi grupy Blix. Co te badania i co te wyniki właściwie mówią o młodych Polakach, o podejściu do alkoholu? Czy ono się zmienia? Może najpierw pani doktor. Młodzi, widać po tych badaniach, że młodzi Polacy są coraz bardziej świadomi problemu alkoholowego i problemu z nadużywaniem alkoholu w społeczeństwie polskim. Aczkolwiek także inne wyniki badań pokazują, że inicjacja alkoholowa w Polsce jest, następuje w coraz niższym wieku, coraz młodszym wieku. I niestety coraz też więcej młodych osób pije. Szczególnie dotyczy to kobiet, ponieważ kiedyś dużo więcej młodych kobiet nie spożywało alkoholu, a teraz już nastolatki piją alkohol, piją także ryzykownie, wśród kobiet w ciągu ostatnich 10 lat zdecydowanie zmniejszyła się liczba abstynentek. Zatem widzimy w tych wynikach, że no, młodzi widzą, że jest problem, że musimy coś z nim zrobić. I zapewne także rozumieją, że jeżeli kierujemy pojazdem, to tutaj alkohol powinien być jak najdalej od kierowania pojazdami. To jest sytuacja chyba jedna z najbardziej niebezpiecznych, aczkolwiek różnego rodzaju choroby odalkoholowe powodują śmierć około 30 tysięcy Polaków rocznie. Zatem to już nie chodzi tylko o wypadki samochodowe spowodowane piciem alkoholu, nie tylko o utonięcia spowodowane alkoholem, ale także właśnie różnego rodzaju choroby odalkoholowe, które powodują tak wiele zgonów. No to można powiedzieć, że tutaj zdanie młodych ludzi, relatywnie młodych do 35 roku życia, chyba jest zbieżne też z projektem resortu zdrowia, który też proponuje, aby ten alkohol nie był widoczny, znaczy po prostu nie istniał na stacjach benzynowych. To chyba mamy dobry kierunek, pan Piotr Palutkiewicz. Znaczy ja bym trochę chciał sprostować rzeczy, które powiedziała pani doktor, bo oczywiście tutaj mamy pełną zgodę co do tego, że jest, alkohol jest problemem, prowadzi do problemów ze zdrowiem, pewnych patologii w naszym społeczeństwie, w życiu, w pracy zawodowej. Tutaj jest pełna zgoda i nie ma chyba nikogo, kto by to podważał. Ale musimy spojrzeć jeszcze z innej strony. My tak przywykliśmy myśleć o Polakach, że jesteśmy narodem, który nadużywa alkoholu, że to jest taki element naszej kultury, naszego życia społecznego. A badania porównawcze, porównanie się z innymi krajami, szczególnie Europy, pokazują, że jesteśmy kolokwialnie mówiąc średniakami, jeśli chodzi o spożywanie alkoholu. Jeśli chodzi o konsumpcję w litrach na osobę, jesteśmy leciutko powyżej średniej. Jeśli chodzi o liczbę osób uzależnionych, tych osób jest nawet mniej w Polsce. My mamy problem gdzieś indziej. My mamy problem z wyprowadzaniem osób, które zagubiły się w chorobie alkoholowej. Tutaj, porównując nas do innych krajów, okazuje się, że nie radzimy sobie jako społeczeństwo, jako system, jako polityka publiczna, zaradzamy sobie z tymi, którzy mają problem alkoholowy. I teraz, jeśli chodzi o młodych ludzi, okazuje się, że mamy do czynienia z takim nowym trendem, no low, czyli ta popularność alkoholu w młodych grupach wiekowych słabnie. Oczywiście ciągle jest jakby ogromna grupa młodzieży, która nadużywa alkoholu, która sięga po niego nieodpowiedzialnie, ale jest to trend, który spada na znaczeniu, jeśli spojrzymy już na dane makro. No i teraz tylko jest pytanie, czy jest coś, czego nie widzimy, czy ta młodzież nie subsydiuje tego alkoholu innymi używkami, których już w badaniach nigdy nie złapiemy. To jest ciekawe, jeżeli chodzi o badania, bo one są chyba, w zależności kto robi badania, to wyniki są różne. Jak ja poszukiwałam danych w Eurostacie, wynika także z informacji zgromadzonych właśnie przez Eurostat, Polska zajmuje drugie miejsce w Unii pod względem zgonów z powodu zaburzeń związanych ze spożyciem alkoholu. Te koszty, wydatki Polaków na alkohol sięgają już blisko 12 miliardów euro rocznie. To są właśnie dane Eurostatu. Jak jest z naszym problemem alkoholowym? On istnieje? Czy to jest stereotypowy, jak mówił pan Piotr? Czy trochę to, co pani redaktor powiedziała, jest zbieżne z tym, co mówiłem. Czyli my mamy właśnie problem z wyprowadzaniem osób, które faktycznie już w tym alkoholowym problemie się gubią. Bo też musimy powiedzieć, że sam alkohol nie do końca jest przyczyną problemów wpadania w alkoholizm, jakkolwiek to nie zabrzmi dziwnie. Zazwyczaj ta choroba alkoholowa, nadużywanie, to wciąganie się w alkohol ma swoje powody gdzieś indziej. Bardziej z problemami psychicznymi, z których nie jesteśmy sobie w stanie wydostać się z nich. To znaczy szukamy ucieczki, w tym przypadku właśnie w używkę, która daje nam poczucie takiego no, rzekomego ukojenia problemów, z którymi się borykamy, choć oczywiście wszyscy wiemy, że to nie jest sposób na poradzenie sobie z tym problemem. Znaczy ja mam poczucie, że żyjemy w innych światach. Możemy pudrować rzeczywistość polską i udawać, że pewnych problemów nie ma. A to ja nie mówię, że są problemy, oczywiście. Tak jak pani redaktor powiedziała, jesteśmy drugim najwięcej spożywającym alkohol społeczeństwem europejskim. Dane Eurostatu pokazują, to samo pokazują dane, dobrze pod względem zgonów tutaj. Ach, przepraszam, pod względem zgonów. To przepraszam, oczywiście. Ale gdy spojrzymy na dane WHO, bo ja znam dane Światowej Organizacji Zdrowia, to jesteśmy jednym z narodów, który najwięcej pije w Europie, ale i najwięcej pije szkodliwie. Są trzy narody na świecie, które najwięcej piją szkodliwie. Są to Rosja, Węgry i Polska. Pod względem spożycia alkoholu, to więcej od nas piją Litwini, aczkolwiek Litwini rozpoczęli 10 lat temu ogromny proces przemiany, ponieważ u nich 10 lat temu spożycie etanolu, czyli czystego alkoholu na jedną osobę 15 plus było 15 litrów na osobę. U nas jest teraz 12 litrów. Podobnie spożywa społeczeństwo niemieckie, podobnie, ale już trochę mniej francuskie, podobnie czeskie, ale już mniej spożywają Włosi, Hiszpanie, Norwegowie, Szwedzi, Finowie i wiele innych społeczeństw. Zatem my nie możemy pudrować tego problemu. My powinniśmy dążyć do tego, abyśmy zmieniali sposób konsumpcji. Czyli żebyśmy pili mniej, alkohole lżejsze i w takim trybie to się nazywa styl picia towarzyskiego czy też śródziemnomorskiego. To znaczy pilnujemy siebie nawzajem. Nie pozwalamy, aby nikt z osób, którzy z nami na przykład świętujemy, no to nie mówimy o tym, abyśmy zupełnie z naszej kultury pozbyli się alkoholu, ale nie pozwalamy, by ktoś, no kolokwialnie mówiąc, upił się. Na pewno, żeby nie prowadził po spożyciu. Pilnujemy się, ograniczamy się. Dlatego też potrzebny jest ten lepszej jakości alkohol, droższy alkohol, ponieważ to jest pierwszy czynnik ekonomiczny. Niestety, gdyż poszukujemy skutecznych czynników wpływających na spożycie alkoholu, to musi być cena, to musi być dostępność. My w tej chwili w Polsce mamy ogromny problem z dostępnością alkoholu w przestrzeni publicznej. Skończę jedną rzecz. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że powinien być jeden punkt sprzedaży alkoholu na 1000-1500 mieszkańców. My, gdy spojrzymy teraz na przestrzeń publiczną, to widzimy, że w Polsce jest, ponieważ każdy sklep spożywczy aktualnie, prawie każdy, stał się sklepem tak naprawdę alkoholowym. Każda stacja benzynowa i różnego rodzaju, mamy też troszkę sklepów tych tak zwanych monopolowych, chociaż to jest taka nazwa z przeszłości, ponieważ nie mamy przecież monopolu na alkohol. To jest jeden sklep na 430 mieszkańców, a gdy dodamy do tego jeszcze punkty gastronomiczne, to mamy jeden sklep na 220 mieszkańców. Zatem mamy ogromne nasycenie przestrzeni publicznej alkoholem. Gdy wejdziemy do sklepu spożywczego, państwo zwrócą uwagę, zawsze alkohol stoi przy kasie. Dziecko, każda osoba wchodząca do sklepu, chcąca kupić gumę, chleb czy pomidor, musi patrzeć zawsze na wystawę pełną alkoholu, kiedy tak, powinno pani, być zupełnie to inaczej. Powinna patrzeć na chleb, powinna patrzeć na warzywa, tak, żeby ten inny styl życia i bycia był promowany. Nie rolą polityki, podatków, czy tego, co politycy powinni uchwalać w Sejmie, jest to, gdzie kto powinien i na co patrzeć w sklepie. Bardziej bym powiedział w ten sposób, oczywiście pani doktor, ja nie podważam danych, tylko mówię, że nie jesteśmy w czołówce krajów, które piją więcej. Obok wymienionej przez panią Litwy jest Estonia, Łotwa, Czechy, Bułgaria, Austria, Rumunia, dobrze, jest wiele krajów. Te statystyki zostawmy, bo tutaj była ważna kwestia poruszona. Wchodzimy do sklepu i zamiast patrzeć w oczy osobie sprzedającej, to patrzymy na butelki. Tak, bo pani doktor, wszystkie argumenty, które powiedziała, one są logiczne, właściwe i oczywiście tak powinniśmy działać. Ale nie ma danych, które potwierdzają, że dochodzi do tych zjawisk. Ta dostępność alkoholu. Tak, siła nabywcza Polaków w ostatnich latach urosła drastycznie, czyli relatywnie stać nas na więcej alkoholu, którego ceny oczywiście rosną. Jest tutaj czytelna mapa drogowa wzrostów akcyzy rok do roku. Ceny alkoholu też rosną, ale proporcjonalnie słabiej niż nasze portfele. I co się dzieje? Spożycie alkoholu w polskim społeczeństwie spada. Czyli ta dostępność rosnąca, ona nie powoduje, że pijemy więcej. Więc oczywiście jest pewna logika w tym, co pani powiedziała, ale nie ma na to danych, które potwierdzałyby takie zjawisko. No i gdzie jest właśnie sektor publiczny i rola polityki w tym wszystkim? Pamiętajmy, że rząd, Ministerstwo Finansów pobiera od nas akcyzę, dość wysoką, jeśli chodzi o jej udział w budżecie, właśnie na przeciwdziałanie skutkom nadużywania alkoholu. Czyli kwestia zdrowia, profilaktyki, edukacji, bezpieczeństwa, płacimy na policję i nagle się okazuje, że państwo ma skapitulować, bo zakaz, w tym wypadku zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych powinien być ostatecznością, wtedy jak inne instrumenty oddziaływania państwa nie działają. A my nie mamy danych, które świadczą właśnie o tym, że Polska boryka się z jakimś rosnącym problemem konsumpcji alkoholu w naszym kraju. Zakaz powinien być ostatecznością, a tymczasem państwo pobiera od nas akcyzę, podatki i chce powiedzieć, że kapitulujemy, musimy wprowadzić zakaz, ponieważ sobie z tym nie radzimy. Jeżeli mogę powiedzieć, Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że podatek akcyzowy jest jednym z bardzo ważnych narzędzi polityki alkoholowej właśnie. Nie jest to tylko narzędzie polityki fiskalnej i wpływów do budżetu państwa, ale właśnie polityki alkoholowej, bowiem poprzez podniesienie ceny, tak jak już pan powiedział, ceny alkoholu, napojów alkoholowych rosną wolniej niż pozostałe dobra w Polsce. I nie kupujemy tego alkoholu więcej pomimo tego. Dane znowu WHO i także kończąc powoli. Oczywiście świadczą, że od 2001 roku wzrosło spożycie alkoholu w Polsce z 8 litrów czystego etanolu na głowę 15+, do obecnych prawie 12 litrów alkoholu per capita. To są dane. A dane OECD mówią coś innego, przeciwnego, więc kwestia źródła. Zapraszam państwa na stronę Światowej Organizacji Zdrowia. Tam możemy sobie znaleźć wskaźnik spożycia alkoholu per capita 15+, w każdym kraju na świecie. Te dane oczywiście są różnie badane, ale zachęcamy oczywiście, żeby tam zaglądać. Bardzo dziękuję. O tym wszystkim mówiła socjolog dr Katarzyna Obunkowska, ekonomistka behawioralna z Instytutu Nowej Europy. Dziękuję bardzo. I Piotr Palutkiewicz, ekonomista, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Monika Suszek. Audycja popołudniowa za 4 minuty 18. Autopromocja. Już w najbliższą niedzielę trójkowa antena wypełni się muzyką świata i kosmosu. Zapraszamy na koncert grupy Laboratorium Pieśni, która śpiewa i aranżuje tradycyjne pieśni polifoniczne z Ukrainy, Bułgarii, Serbii, Gruzji czy Skandynawii. A to wszystko przy akompaniamencie wyjątkowych etnicznych instrumentów. Wydarzenie transmitowane prosto z zamku w Kazimierzu Dolnym i festiwalu Dwa Brzegi rozpoczniemy chwilę po godzinie 19. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.